anak raper bakti yang manten ngono anane apote sing keroto iki kersane ison biain hang nyongga uga deweni. Iki kertane isan biayen hang nyangga uga deweni.